بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصوم في آخر الشهر. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان حاو حدثنا ابو معمر قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا ابا فلان اصمت ثور هذا الشهر؟ اما صمت ثور هذا الشهر؟ قال اظنه، قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فاذا افطرت فصم يومين، لم يقل صمت اظنه يعني رمضان. وقال ثابت عن مطرف عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سر شعبان، قال ابو عبد الله وشعبان. باب الصوم من آخر الشهر، مہینے کے آخری ایام کو خاص کیا جائے اگر صوم کے لیے. اس سے پہلے آیا تھا صیام البیض، جو مہینے کے وسط اور درمیان کے ایام ہوتے ہیں ان میں صوم رکھا جائے. اس کے برخلاف یہاں مہینے کے جو آخری ایام ہوتے ہیں ان میں صوم رکھا جائے. حدیث ذکر کی عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سوال کیا، یا ایک آدمی نے آپ سوال کیا تھا اور عمران وہاں موجود تھے، اور کہا اے ابو فلاں اما سنت سرر هذا الشهر، کیا تم نے اس مہینے کے سرر میں سوم نہیں رکھا؟ یہ جو مہینہ گزرا ہے ابھی، اس کے سرر میں تم نے سوم رکھا یا نہیں رکھا؟ قال، راوی کہتے ہیں اظنہ قال یعنی رمضان، میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے کس مہینے کے بارے میں کہا تھا؟ رمضان کے مہینے کے بارے میں کہا تھا. تو آدمی نے کہا اللہ کے رسول، میں نے تو نہیں رکھا اس مہینے، اس مہینے میں جو سرر کے ایام تھے ان میں سوم نہیں رکھا میں نے. تمہارا لفظ کی فائدہ افطر تھا، جب یہ افطار کر لیں آپ، سوم کا مہینہ ختم ہو جائیے، پسم یوم میں نے تو دو دن سوم رکھ لیجئے گا. اور سلط نے اپنی روایت میں یعنی رمضان کا لفظ نہیں کہا ہے، سلط نے اپنی روایت میں یعنی رمضان کا لفظ نہیں کہا ہے. اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ من سرر شعبان کا لفظ، من سرر شعبان کا لفظ امام بخاری فرما رہے ہیں کہ شعبان کا لفظ یہاں پر زیادہ آسا ہے. رمضان کا مہینہ تو ویسے پورا سوم کا ہوتا ہے، تو اس میں کیسے فرمائیں گے آپ کہ آپ تم نے رمضان کے جو سرر کے ایام میں سوم رکھا ہے نہیں رکھا؟ اب لفظ ایک درمیان آیا ہے اما سمتا سرر هذا الشهر، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سرر کو محمول کیا ہے، مہینے کے آخر پر محمول کیا ہے. چنانچہ سرر کہا جاتا، سرر یہ آخر الشهر کو کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ایام میں چاند مستور رہتا ہے، چھپا ہوا رہتا، نظر نہیں آتا ہے، لہذا ان ایام کو سرر کہا جاتا ہے. جیسے کل میں نے بتایا تھا آپ کو ایام 20 جن میں چاند مکمل طور پر نمایاں ہوتا ہے، اور اسی طرح سے سرر کہتے ہیں ان ایام کو آخری جن میں چاند دکھائی نہیں دیتا، آخری ایام چند ہوتے ہیں جن میں چاند نظر نہیں آتا ہے، ان کو سرر کہا جاتا ہے. اور یہ 28, 29 اور 30، یہ جو تین ایام ہوتے ہیں ان میں چاند نہیں نظر آتا، ان کو سرر کہا جاتا ہے. تو گویا کہ سوال مفہوم یہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی سوال کیا، کیا تم نے یہ سرر کے ایام تھے یعنی مہینے کے جو آخری ایام ہوتے ہیں تین، اس میں تم نے نہیں سوم رکھا؟ لازم نہیں رکھا تھا، جب یہ رمضان کا مہینہ گزر جائے گا تو کس مہینے کے بارے میں سوال کیا اللہ رسول نے؟ شعبان کے بارے میں، اور شعبان کے آخری ایام کے بارے میں سوال کیا تھا آپ نے، تو کہا نہیں رکھا میں نے، کہا جب یہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اس کے بعد آپ سوم رکھ لیجئے گا. یہ تاکید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مہینے کے آخری ایام کا اگر کوئی انتخاب کرے سوم رکھنے کے لیے تو صحیح اور درست ہے. دوسرے لوگوں نے یہاں پر کہا ہے کہ سرر آخر کے معنی میں نہیں ہے، آخر ایام کے معنی میں، بلکہ سرر یہ سرہ سے ماخوذ ہے، وسط کے معنی میں آتا ہے. سرہ ناف کو کہتے ہیں، وسط کے معنی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر سرر هذا الشهر سے مراد وسط الشهر مراد ہے، سرر سے مراد وسط مراد ہے. اور اس کی لوگوں نے مزید تائید ان روایات سے کر دی جن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام بیض کی اور مہینے کے درمیانی جو ایام ہوتے ہیں ان میں سوم رکھنے کی فضیلت بیان کی ہے، اس سے مزید لوگوں نے تائید کی. تو ایک تو لوگوں ہی مانا کہ یہ سرہ سے ہے جس کے معنی وسط کے آتے ہیں، لہٰذا یہاں پر اوسط اشعار مراد ہے. دوسرے ان ایام میں سوم کی ترغیب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لہذا بعض لوگوں نے اس طرح کی بات کہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر درمیان کے بارے میں کوئی فضیلت موجود ہو تو آخر شہر کے بارے میں نہ ہو. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص تھا جس نے یہ عادت بنا رکھی تھی کہ ہر مہینے کے آخری ایام میں ہم سوم رکھیں گے، ہر مہینے کے آخری ایام میں ہم سوم رکھیں گے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم یوم او یومین، کوئی صاحب بھی رمضان سے پہلے ایک دو دن پہلے پیشگی سوم شروع کر دیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی آدمی کو. تو اس طرح کی جب بات معلوم ہوگی تو انہوں نے شعبان کے مہینے میں سوم نہیں رکھا ہوگا، پوچھا ہوگا آپ نے کہ اصل میں نے تو نہیں رکھا ایسا سوم، کہا کہ بعد میں جب رمضان ختم ہو جائے تو رکھ لیجیے گا، آپ کی عادت کی ہمیشہ رکھنے کی تو اس کی جگہ پر شوال کے مہینے کے شروع کے لیے ایام میں آپ رکھ لیجیے گا. تو اگر کوئی آدمی خاص کر لیتا ہے کہ مہینے کے آخری ایام جو ہوتے ہیں تین اس میں ہم سوم رکھیں گے، تو اس طرح سے مہینے کے آخری ایام کو بھی خاص کر سکتا ہے آدمی، کوئی بھی دن خاص کر لے، مہینے کے آخری ایام، شروع کے ایام، درمیان کے ایام، تفصیل سے آدمی کر سکتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے سرر کو محمول کیا ہے پر آخر شہر پر محمول کیا ہے، وہ ایام جن میں کی چاند نظر نہیں آتا ہے، آخری تین ایام. وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم. جمعہ کے دن خاص طور سے صوم رکھنے کا حکم کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں اگر کسی کی صبح ہوئی جمعہ کے دن صوم کی حالت میں تو اس کے لیے روزہ توڑنا ضروری ہے. صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. آپ سوچیں سمجھیں کہ جمعہ کا افضل دن ہے، اس دن خصوصی عبادات کا اہتمام بھی کریں گے، ساتھ میں صوم بھی رکھیں گے، تو صرف جمعہ کے دن کا صوم رکھنا نہیں صحیح ہے. ہاں آپ جمعرات جمعہ رکھیں صحیح ہے، جمعہ سنیچر رکھیں صحیح ہے، لیکن صرف جمعہ کے دن کا صوم رکھنا یہ نہیں صحیح ہے. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد قال سألت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم زاد غير أبي عاصم أن يتفرد بصوم. صرف اسی دن کا رکھیں اس سے منع کیا ہے آپ نے، ساتھ ملا کر رکھیں کوئی اور دن منع نہیں ہے. تو یہ جمعہ کا دن مسلمانوں کی ہفتہ واری عید ہوتی ہے، لہٰذا اسی دن کو خاص کرنا سوم کے لیے یہ نہیں ٹھیک ہے. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابو صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا يوم قبله وبعده. صریح حدیث موجود ہے، کوئی بھی جمعہ کے دن سوم نہ رکھے الا ایک اس سے ایک دن پہلے رکھ لے، ایک دن اس سے بعد رکھ لے، صرف جمعہ کا نہیں رکھ سکتا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة حا وحدثني محمد قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي ايوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة. جمعة کے دن آپ تشریف لے گئے، کیا تو دیکھا یہ صوم سے ہیں، تو فرمایا آپ نے فقال اصمتي امسي قال لا قال تريدين ان تصومي غدا قال تو فرمایا آپ نے کل آپ کا سوم تھا، کہا نکل تو نہیں سوم تھا، کل رکھنے کا ارادہ ہے، کہا نکل رکھنے کا ارادہ بھی نہیں، آج ہی سے رکھا میں نے سوم. قال فافطر کیا فرمایا اللہ رسول نے روزہ توڑ دو، اگر کسی نے رکھ لیا تو کیا کریں گے روزہ ہاں توڑوا دی اس کا، صرف جمعہ کے دن کا سوم رکھنا نہیں صحیح ہے. وقال جابر سمع قتادة قال حدثني ايوب ان جويرية حدثته فامرها فافطر. يا ابن حكم دیا فوراً روزہ توڑ دیا اس کے بعد. باب هل يخص شيئا من الايام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن القمة قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الايام شيئا؟ قالت لا كان عمله ديمة وايكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام میں سے چند ایام کو خاص کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں تھا کہ آپ انہیں خاص کر لیں. کان عملہ دیمتن، آپ کا عمل تو مسلسل ہوا کرتا تھا، دائم ہوا کرتا تھا، کوئی عمل کرتے تھے آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے، چند ایام کو خاص کر لیں ایسا نہیں کیا کرتے تھے آپ. اور باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان در جو طاقت تھی وہ کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ تو اس سے معلوم ہے کچھ ایام کو سوم کے لیے خاص کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے، کچھ ایام خاص کر لیں آپ سوم کے لیے صحیح یا نہیں صحیح ہے، کیا معلوم ہوتا ہے اس روایت سے؟ اور اس باب سے هل يخص شيئا من الايام، کچھ ایام خاص کر لیا شاید سر صحیح ہے، استاد فرماتے ہیں کہ خاص نہیں کر سکتا کچھ ایام کو، تو پچھلا باب ہوگا جمعہ نہیں رکھیں گے خالص، تخصیص کریں کہ نہ کریں، ایام بیس کی تخصیص کر لیں آپ، ایام بیس میں ہم سوم رکھیں گے، ہر مہینے کے آخر میں رکھیں گے، سوموار اور جمعرات کو ہم سوم رکھیں گے، کر سکتے یا نہیں کر سکتے تخصیص، تو کیسی حدیث میں ہونا چاہیے، فرماتے ہیں ایسا کچھ نہیں کرتے تھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلسل آپ کا عمل ہوا کرتا تھا، مسلسل مطلب روز سوم رکھتے تھے، تخصیص نہیں ہوئی، انہیں کے اوپر تضاد ہو جائے گا، تب ہر ایام بیس میں رکھتے تھے اور خاص نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب نہیں کرتے تھے، ہمیشہ سن رکھتے تھے، جی ہاں روز سن رکھتے تھے، نہیں کرتے رکھ رہے ہیں تو رکھتے ہی جا رہے ہیں، نہیں رکھ رہے ہیں تو رکھ ہی نہیں رہے ہیں، ایسا تو نہیں تھا، اصل مسئلہ ہے کہ اب حدیث یہ عام ہے مطلق عبادات کے بارے میں، اب امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کر کے لا کے سوم میں رکھ دیا، اس کو ایک باب قائم کیا، باب میں لکھا نہیں ہوتا سوم ام کلس، کچھ نہیں رکھا باب میں سوم کلس، باب کیا ہے حل یخص شیئا من الایام قبل الصوم، ہم کچھ نہیں رکھا ہے، لیکن کتاب الصوم میں لا کر کے باب قائم کر دیا، اس میں لا کے حدیث رکھ دی، حدیث میں کہیں بھی سوم کا تذکرہ ہے، یہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عام سوال کیا گیا تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کو خاص کر لیا کرتے تھے خصوصی عبادات کے لیے، مثلا پیر کے دن خاص طور سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کریں، فلاں خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے، تو کہا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دن خاص کر لیں، بلکہ آپ تو ہمیشہ کرتے تھے، روزانہ قیام اللیل ہو رہا ہے، روزانہ نوافل پڑھ رہے ہیں آپ، ہمیشہ وہ کرتا تھا، کوئی دن خاص کر لیں ایک دن اس دن خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے، ایسا نہیں ہوتا تھا، تو اب کیوں کہ لا کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ڈال دیا کہاں پر کتاب الصوم کے اندر، لہذا ذہن کس پر بات پر جاتا ہے اس حدیث کے سامنے رکھتے ہوئے صوم کے بارے میں، تو کہیں گے مستقل صوم رکھتے رہوں، تو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایام کو خاص کرنا صوم کے لیے ثابت ہے کہ پیر کو جمعرات کو آپ صوم رکھا کرتے تھے، سوال کیا گیا آپ سے تو کیا کہا اللہ رسول نے کہ ہفتے کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ ان دو دنوں میں پیش ہوتے ہیں، لہذا میری خواہش ہوتی ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں، تو میں کیسے ہوں، میں کیسے ہوں، ہاں صائم ہوں، میں صوم کی حالت میں ہوں، میرے تو ان دنوں میں آپ صوم رکھا کرتے تھے، کہ عام عبادات کے بارے میں سوال تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایام کو خاص کر کے رکھتے تھے خصوصی عبادات کے لیے، فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ایسا نہیں تھا، آپ کا عمل تو مستقل آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادات کیا کرتے تھے، کوئی ایک دن خاص کر لیں ایسا نہیں کیا کرتے تھے آپ، بہرحال جی اب عام عبادات ہے اس میں سوم بھی شامل ہے، عام عبادات لہذا اس کے اندر سوم میں شامل ہے، لہذا کسی کی تبویب کی وجہ سے آپ مسئلہ نہیں بدل دیجیے گا، سوم کے لیے کچھ ایام کو خاص کرنا یہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ترغیب بھی ثابت ہے، لہذا نہیں کہیں گے آپ کی کوئی دن خاص نہیں کریں گے اس روایت و باب کو سامنے رکھتے ہوئے، ہاں لیکن کوئی ایک دن ہفتے میں کر لیں ایک دن عبادت اللہ تعالیٰ کی خوب کریں گے کسی دن، تو ایسا یہ دستور نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ کا جو عمل ہوتا تھا یہ مستقل ہوا کرتا تھا، قیام اللیل ہے تو روزانہ قیام اللیل فرمان عبادات کے کام ہیں روزانہ کر رہے ہیں، باقی جو خصوصی مہینہ ہوتا ہے عبادات کا، صدقات و خیرات کا، تلاوت قرآن کا، قیام اللیل کا، وہ کون سا، ہاں رمضان کا مہینہ ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بڑھ جایا کرتے تھے عام مہینوں کے بالمقابل، کیا چیز عمل کی پیر اور جمعرات کو، یہ ہفتے کا ہمارا مسئلہ، ہفتے کے اعمال جو ہوتے ہیں دو دن میں پیش ہوتے، دو دن پیش ہوتے ہیں، اور ایک باقی روزانہ ڈیلی کا تو دو بار ہوتا ہے فجر اور اچھا، تو روزانہ کے اعمال کیا ہے، پھر ہفتے کے اعمال کیا ہے، پھر سال بھر کے اعمال، حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل رضي الله عنها حدثته حا وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. أو النبي صلى الله عليه وسلم في بارة اختلاف ہو گیا يوم عرفة کو کہ آپ صائم ہیں یا نہیں صائم ہیں. تو وہاں پر ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی تو انہوں نے کہا چلیے ابھی فیصلہ ہو جاتا کہ آپ صائم ہیں یا نہیں صائم ہیں. فارسلت ام الفضل الیہ بقدح لبن وهو واقف على بعیره فشرب. تو انہوں نے ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا بھی معلوم ہو جائے گا اگر آپ نے پی لیا تو صوم کا نہیں ہے, نہیں پیا واپس کر دیا معلوم ہوگا کیا صوم. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر اپنے سوار تھے اور آپ نے وہ دودھ پی لیا آپ نے تو معلوم ہوا کہ عرفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم سے نہیں تھے. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب او قيل عليه قال اخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونه رضي الله عنها ان الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فاخذت اليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. تو ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک حلاب دودھ کا برتن بھیجا اور آپ موقف میں وقوف کر رکھا تھا آپ نے اور آپ نے پیا لوگوں نے دیکھا اس سے معلوم ہوا صائم نہیں تھے. تو کس نے بھیجا تھا دودھ کا پیالہ انہوں نے ام الفضل نے یا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا دونوں نے بھیج دیا تھا ایک ایک پیالہ کیا جی کس نے بھیجا تھا؟ پہلی بات میں کی فلانے دوسری بات میں فلانے بھیجا تو کس نے بھیجا پھر آفتاب صاحب صحیح کس کی بات مانی جائے میمونہ یا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جی کسی نے اچھا کسی نے دودھ جو ہے کسی کا تھا اور اچھا ایک صاحب کا تھا انہوں نے ڈھاک بھجوا دیا تو اس بات کا امکان ہے کہ دونوں الگ الگ دونوں انہوں نے بھجوایا اور انہوں نے بھجوایا اس بات کا امکان موجود ہے. اور دوسرا امکان یہ بھی ہے کہ سبھی وہاں وہ بھی موجود تھی موجود تھی لہذا دونوں کا چلو بھیجتے ہیں اس کے بعد ان کا بھی کہنا تھا ہم نے ان کا بھی کہنا تھی ہم نے بھجوایا ہے تو دونوں مل کر کے دونوں نے بھجوایا ہوگا لہذا نسبت کرنا دونوں کی طرف صحیح اور درست ہے. اب یہاں پر باب آیا اس سے معلوم ہوا سوم یوم عرفہ کے بارے میں کیا معلوم ہوا آپ کو رکھیں کہ نہ رکھیں نو ذلحجہ کو سوم رکھیں کہ نہ رکھیں انہوں نے کیا جی اچھا حاجی لوگ نہ رکھیں تو سوم یوم عرفہ کے بارے میں باقاعدہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ یوم عرفہ کا سوم رکھنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اور فرمایا ہے یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ جو سال گزشتہ اور سال آئندہ دو سال کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے سوم کی ترغیب باقاعدہ دی ہے لیکن یہاں پر آپ عرفہ کے موقع سے صائم نہیں تھے. اور ایک روایت موجود عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب وہی ایام اکل وہ شروع میں صحیح حدیث ہے سنن کی روایت ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کو یوم النحر کو ایام تشریف کو یہ جو ایام ہوتے ہیں ان کو آپ نے عید کے ایام قرار دیا ہے یہ ایام اکل و شرب ہیں. تو نو تاریخ جو ہوتی ہے اسی دن خطبہ ہوتا ہے عرفہ کے اندر حاجیوں کے لیے اور اگلے دن اس سے پہلے بھی آ چکا ہے تو عید کی رات ان کی نہیں ہوتی ہے. تو عرفہ میں جو لوگ موجود ہوں وہ لوگ عرفہ کو سوم نہیں رکھیں گے. ایک روایت سری بھی آتی ہے سلسلے میں لیکن صحیح روایت ہے ایک روایت سری اس سلسلے میں آتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صوم عرفہ بعرفہ نہا عن صوم یوم عرفہ بعرفہ لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو ضعیف قرار دیا اس حدیث کو. تو بہرحال عرفہ کے دن کا سوم رکھنے کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں اور عرفہ میں موجود تھے آپ صوم نہیں رکھا آپ نے، اسی طرح سے یوم عرفہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام عید قرار دیا ہے، لہذا جو لوگ وہاں پر موجود ہوں ان کو صوم نہیں رکھنا چاہیے، باقی دیگر لوگ صوم رکھیں گے اس دن. باب صوم يوم الفطر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تاكلون فيه من نسككم. قال ابو عبد الله وقال ابن عيينه من قال مولى ابن ازهر فقد اصاب ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد اصاب. طب چاہے مولا ابن اظہر کہہ دیں چاہے مولا عبد الرحمن ابن عوف کہہ دیں، دونوں صحیح ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے دونوں نے مل کر کے آزاد کیا ہو، دونوں نے مل کر کے آزاد کیا، لہٰذا ان کی طرف نسبت کریں تو بھی صحیح ہے، نسبت کریں دوسرے کی طرف تو بھی صحیح ہے، اور بھی لوگوں نے توجیہات کی. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وحيد قال حدثنا عمرو بن ياحيى عن ابي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وان يحتبي الرجل في صوم واحد وعن الصلاه بعد الصبح والعصر. عيد الفطر كده صوم رضنا قضية تربر ممنوع. باب صوم يوم النحر. حدثنا ايوان بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال سمعته يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين فطر والنحر والملامسه والمنابذه. باقي ملامسه ومنابذه هي آيه ان شاء الله قريبا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال اخبرنا ابن عم عن زياد بن جبير قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر ان يصوم يوما اظنه قال اثنين فوافق يوم عيد فقال ابن عمر امر الله بوفاء النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سے ایک سوال کیا گیا، ایک آدمی نے نذر مانی ہے کہ وہ پیر کے دن روزہ رکھا کرے گا، پیر کے دن ہم روزہ رکھیں گے، اب وہ اتفاق سے پیر کا دن کبھی کب آ گیا، سوموار کو آ گیا، عید کا دن نظر مانی ہے کہ پیر کا دن جو بھی آئے گا اس میں ہم سوم رکھیں گے، اب وہ اتفاق سے کبھی پیر کا دن کب پڑ گیا، عید کا دن پڑ گیا، اب بتائیے سوم رکھے کہ نہ رکھے، نظر مان رکھی ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے یوفون نبل نظر، مسلمانوں کی مومنوں کی صفات ہی نظر پوری کرتے ہیں، واجب نظر پوری کرنا، تو اب وہ اور ایک طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو کیا جواب دیا انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ نے امر اللہ تعالیٰ بھی وفائے نظر، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سوم رکھنے سے منع فرمایا، کیا کرے ابن عمر صاحب سے کوئی بتایا؟ ہاں تو نصوص بتا دی انہوں نے بس آپ کو کہ دیکھیے نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے نظر آپ کو کیا کرنا ہے پوری کرنا، اور باقی عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم رکھنے سے منع فرمایا، تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا کہ کسی مسئلے کے اندر جو نصوص چل رہی ہیں وہ سامنے رکھ دیتے تھے، وہ سامنے رکھ دیا کرتے تھے، باقی اس طرح کے مسائل کے اندر وہ اپنی طرف سے کوئی حتمی فیصلہ کر دیں نہیں کیا کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا جی عید کے دن سوم کیسے پہ رکھے گا وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ منع کر دیا ہے، اب اس کے بعد نظر کا سوم رکھنے کی کوئی اور صورت نکل سکتی ہے اس کے بعد، لیکن عید کے دن سوم رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا ہے. حدثنا حجاج بن منحال قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. باب صيام أيام التشريق. وقال لمحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى وكان أبوه يصومها. تو عائشة رضي الله تعالى عنها کے بارے میں آتا ہے وہ ایام منى جو ہوتے ہیں 11 12 13 ان میں صوم رکھا کرتی تھی، نہیں کوئی ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے، اور خود ان کے والد صاحب بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوم رکھا کرتے تھے، لیکن یہ کون سے سوم رکھتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی آدمی حج کرنے گیا ہے، حج تمتع کیا ہے اور اس کے پاس حدی نہیں قربان کر سکے تو اس کے لیے کیا حکم دیا شریعت نے 3 دن فی الحج وسمعتنی تھا رجعتم، تو وہ 3 دن کا سوم رکھا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حج تمتع کے بعد دس دن کا صوم رکھنا ضروری ہوتا ہے، ان میں سے تین دن جو صوم ہوتے تھے انہیں ایام تشریق میں رکھ لیا کرتی تھی، تو ایام تشریق میں صوم رکھنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہیں رہ سکتے. پڑھا آپ نے اس سے پہلے بھی لکھوایا، میں نے روایت ابھی آئی ہے، ایام تشریق سب ایام کلو شرب ہیں. البتہ اگر کسی کے پاس حدی نہیں ہے، حج تمتع کیا ہے، وہ آدمی ان ایام میں صوم رکھ سکتا ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يرد فيها سري رواية جس کے واحدين ان کو اجازت باقی اور کسی کے لئے فضل الرحمن سے اجازت ہے کس بات کی کس دن یا ایام تشریق میں تو صرف کس کے لیے اجازت ہے صرف کس کے لیے اجازت ہے جس کے پاس حدی نہ ہو اور جیت مت ہو گیا اس میں. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ان ابن علي بن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمره الى الحج الى يوم عرفه فان لم يجد هديا ولم يصم صام ايام منها. تو اسے چاہیے جس کے بعد حدی نہ ہو اسے چاہیے کہ یوم عرفہ سے پہلے پہلے صوم رکھ لے. تین دن رکھنا ہے، جو تین دن صوم رکھنا ہے یوم عرفہ سے پہلے پہلے اسے رکھ لیجئے، اور اگر نہیں رکھ سکا تو اس کے بارے میں کہا پھر چلیے بعد میں رکھ لیجئے. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله تابعه ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب. باب صيام يوم عاشوراء. حدثنا ابو عاصم عن عمر بن محمد قال عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ان شاء صام يوم عاشوراء ان شاء صام. جو صوم رکھنا چاہے رکھے، ترغیب ہے. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عمر عن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء افطر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شهنيش عن هشام بن عروه عن ابيه ان عائشه رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهليه فلما قدم المدينه صامه وامر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاذ بن ابي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج جس سال حج کرنے کے لیے آئے تھے منبر پر تشریف لے گئے اور انہوں نے تقریر کی. عام حج على المنبر يقول يا اهل المدينه اين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فراى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم. النبي صلى الله عليه وسلم جب مدينه تشریف لے گئے تو دیکھا مدینے میں یہود یوم عاشوراء کو صوم رکھتے ہیں. فرمایا آپ نے یہ کیسا صوم رکھتے ہیں آپ لوگ؟ ان کا یہ دن بہت ہی اچھا دن ہے، مبارک دن ہے، یہی وہ دن ہے جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنو اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے فرعون اس کے قوم سے نجات دی تھی. اور اسی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے صوم رکھا تھا، اور تو فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم انا احق بھی موسیٰ منکم، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں آپ سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اگر خوشی میں صوم رکھا تو ہم بھی صوم رکھیں، آپ کے مقابلے میں ہم زیادہ حقدار ہیں. فنان سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صوم رکھا اور لوگوں کو صوم رکھنے کا حکم دیا، تو گویا کہ مسلمانوں کے ہاں اہل اسلام کے ہاں جو صوم ہوتا ہے غمی میں ہوتا ہے خوشی میں ہوتا ہے، یہ کس میں ہوتا ہے؟ یہ خوشی کے موقع سے یہ صوم رکھا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی غمی ہو تو کیا اعلان کر دو مسلمان کیا رکھے فلا دن صوم روزے کریں فلا دن مسلمان، تو یہ بھوک ہڑتال نہیں ہوتی مسلمانوں. کیا ہوتا ہے یہ؟ ہاں صوم یہ خوشی میں ہوتا ہے، تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نجات دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ شکرانے کے طور پر کہہ لیجیے یا خوشی میں صوم رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو اسامه عن ابي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعود اليهود عيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموا انتم. حدثنا عبد الله بن موسى عن ابي بن عيينه عن عبد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فطره على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. سب سے زیادہ افضل جو سمجھتے تھے آپ جس دن کے سوم کو وہ یوم عاشورہ کا سوم ہے اور اس کے علاوہ مہینے کے اعتبار سے افضل مہینہ وہ رمضان کے مہینے کا سوم. حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد هو ابن ابي عبيد عن سلمة بن الاقرع رضي الله عنها قال رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من ان اسلم قبيله اسلم کے ایک آدمی کو حکم دیا تھا ان اذن في الناس ان من كان اكل فليصم بقيه يومه ومن كان ومن لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء.